rzecz miętą. Steiger. Nie wiem, co zostało po tym Steigerze, jaki przedmiot, co moglibyśmy zobaczyć, ale na pewno słyszymy te słowa ważne, które tutaj padły. Piszą państwo listy i tam piszą państwo o różnych przedmiotach ważnych, rodzinnych, osobistych, pamiątkach i one się często łączą z jakimiś jeszcze słowami. Dzisiaj mowa była o liście, ale też widok tych przedmiotów albo wspomnienie tych przedmiotów przywołują jakieś ważne słowa. Coś ważnego, wypowiedzianego. Zresztą no przedmiot też niesie taki komunikat, prawda? Taki bez słów. No dobrze, to porozmawiajmy. Jaki to byłby przedmiot? Pani Doroto, witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To jest taki duży przedmiot, ponieważ duży jest przedmiot. To kopuła. Kopuła na kościele Świętej Trójcy w Warszawie na placu Małachowskiego. Tak? Tak, ponieważ moja rodzina, generalnie to ja jestem potomkinią emigrantów. Aha. Właściwie ze wszystkich stron Europy. No, tak się poskładało, że z ojca strony, z mamy strony. Czuję się jak najbardziej Polką i czuliśmy się tak już od właściwie zawsze. Natomiast ja kiedy jestem na placu Małachowskiego i spojrzę na miedzianą kopułę tegoż kościoła, aha, zbudowanego w drugiej połowie XVIII wieku, to myśl moja biegnie do moich przodków, ponieważ jedyną właśnie pamiątką, która się zachowała rodzinną, to jest taka informacja, że mój przodek wpłacił tam jakąś kwotę, nieważne, na właśnie nabycie miedzi, na miedź na tej kopule. Na tej kopule, aha. Dlatego mówię, że to jest taka, dla mnie to jest taki ważny punkt w mieście, nie licząc grobów rodzinnych na dwóch cmentarzach, które to spowodowały, że nie wyjechałam z Polski. Aha. Mi proponowano wyjazd na Nową Zelandię. Powiedziałam, nie mogę. Ja mam tu groby rodzinne. Dziwne to może, ale nie, coś mnie tu trzymało. Po prostu to mnie trzymało. To jest jakiś taki punkt zaczepienia. Nie mieszkam teraz w Warszawie. Mieszkam na pięknym Mazowszu. W innej części nieco niż Warszawa. Aha. Siedzę teraz właśnie i szpulkuję truskawki. Słucham pana audycji. Tego, że ludzie wspominają różne, opowiadają o różnych ważnych rzeczach w ich życiu. No a dla mnie to jest właśnie taka ważna rzecz, ponieważ nie mam pamiątek, bo zarówno z taty, jak i z mamy strony wszystkie pamiątki zniszczyły się w czasie powstania w Warszawie. A nie mieliśmy nigdzie indziej rodziny w Polsce, tylko w Warszawie. Więc, a to co ocalało, to później złodzieje ukradli, ale to zupełnie inna historia. Ale jest ta właśnie ten kawałeczek, ten kwitek taki wpłaty. I to dziękuję. Jest taka przepiękna, historia. Przepiękna opowieść, bardzo pani dziękuję. Również dziękuję, że mnie pan wysłuchał i dziękuję za tą bardzo dobrą, miłą audycję. Dziękuję raz jeszcze. Wszystkiego dobrego wszystkim życzę państwu. Wszystkiego dobrego. To wracając do tego pomysłu nowego kuratora, dyrektora Muzeum Brytyjskiego w Londynie, to tu jest właśnie podobnie, bo to nie jest tylko pamiątka rodzinna, to nie jest tylko moja przeszłość, nasza przeszłość, ale to jest związek, to jest więź. Jak ten Neil McGregor, który jest inspiracją tego dzisiejszego naszego spotkania, pokazuje, jak świat się ze sobą łączy, jak ludzie się ze sobą łączą, jak cywilizacje, kultury się ze sobą łączą, jakie to są dziwne przenikania, dziwne linki, jakbyśmy może dzisiaj powiedzieli. To tak jest też tutaj, prawda? Skąd mogłem wiedzieć, że to akurat pani pradziadek spowodował, że ta przepiękna kopuła Kościoła Świętej Trójcy w Warszawie, no, że możemy ją oglądać, możemy się cieszyć jej widokiem. No to jest cudowne, że te przedmioty nie są takie wsobne, że nie tylko nasze, ale możemy się nimi podzielić, opowiadając o nich, ale także, jak w tym przypadku, oglądając. Bardzo dziękuję, to wspaniała opowieść. No to jaki to jest przedmiot, proszę państwa? Przychodzą listy z różnych stron i te listy są pokazują, to cała Polska się wyłania, na Białostoczyzna, Lasy Parczewskie, o ile dobrze pamiętam, Warszawa, co tam jeszcze było, Wielkopolska, był Steiger w piosence, torby wyplatane przez rybaka, jeszcze przeczytam ten fragment tego listu. Co to takiego jest, ten przedmiot, który pokazuje moją, naszą historię? Gdyby państwo mieli go wybrać, pokazać, to co to takiego? Siedem trójek. Dokąd idziemy? Przecież my wiemy, że nie bardzo pasujemy do takich pytań i do braku odpowiedzi. Sąsiedzi słońca, wody, nieba, ziemi, sąsiedzi. Tak nas zostawił na kształt znaku zapytania ten, co przyjechał i nie pytał, lecz się kłaniał. Tak układam ręce, jak nam kiedyś on ułożył, który tu z nami w słońcu wiele szczęścia dożył. Tu było wiele spraw, tysiące, taka moc, że przegadany dzień nie starczy ani noc. A jak zamilczeć w słońcu, do księżyca grać i robić to po prostu, na co nas nie stać. Nauczył nas ten malarz, który odkrył nam, jaki nas bawi kształtów, błysków, wielki kram. Wypełnić nimi można wiele pustych scen, gdzie nie ma słów, a wisi tylko barwny len. Wśród pustych krzeseł i portretów białych dam uderza w ściany mocne serce nasz tamtam. Wstawcie go w rach, w których zimna cisza lśni. Niech go zobacz tamten, ten i ty, ty. Pozwoli przyjrzeć się, jak się zachowujemy. Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd idziemy? Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd idziemy? Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd idziemy? Tu było wiele spraw, tysiące, taka moc, że przegadany dzień nie starczy ani noc. A jak zamilczeć w słońcu, do księżyca grać i robić to po prostu, na co nas nie stać. Skąd jesteśmy, dokąd idziemy? Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd idziemy? Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd idziemy? Kim Właśnie te przedmioty nam o tym przypominają. Przypominają nam o związku, więzi. Tak jak w tej piosence, która jest, jej tytuł jest tytułem obrazu Paula Gauguina. Śpiewał ją Grzegorz Turna, a piosenka jest Marka Grechuty. Czyli mamy, no znowu, świat. Świat w jednej piosence, w kilku minutach. No bo to przecież Tahiti, tu Polska, dwaj artyści, którzy ze sobą rozmawiają. Rozmawiamy o przedmiotach. Tu się pojawił obraz muzeum. No więc trochę tak jakbyśmy tworzyli takie muzeum przedmiotów naszych rodzinnych wspomnień, pamiątek, ale też takich przedmiotów, które pokazują więzi. Pan Andrzej, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. I słucham pana. Właśnie rozmowy jest o przedmiotach. Aha. Ale były również słowa. Tak, to prawda. Nie były tylko przedmioty. Przedmioty nie są ważne. Znaczy, może źle powiedziałem. Są ważne, ale przedmioty są przedmiotami. Ale słowa tkwią gdzieś w pamięci. Ktoś komuś coś powiedział, przekazał, opowiedział. Ja mam taką historię kilka, ale tak powiem tylko tyle. Moi rodzice, którzy już nie żyją, moja matka, mając 12 lat, dzwoni z Częstochowy. Jak sobie dobrze przypominacie państwo i znacie historię, to niedaleko była granica Rzeszy. Tam właśnie się chodziło po jedzenie. Moja matka mi zawsze mi opowiadała, że czołgali się w kartoflisku i na plecach miała ćwierć kilo ziemniaków, żeby mogli przeżyć. Pamiętam bardzo dobrze sąsiada mojego, który żył, urodziłem się w 70 roku, całe lata 70, 80 rok, byłem łebkiem i go pamiętam, był Volksdeutschem. Wszyscy go szanowali. On pomagał, opowiadał, jak to było, dlaczego to robił. Słowa, nie tylko przedmioty. Mój dziadek, tam gdzie żeśmy mieszkali, przechowywał na przykład na strychu Żydów. Nie wiem, kto to był, nikt nie wie. Po prostu przyszli, jak to mama opowiadała, po prostu przyszli i potrzebowali schronienia. Schowali się, byli. Szacunek dla drugiego człowieka. Tego byłem nauczony. Mam 47 lat i dalej go mam. Dla drugiego człowieka, nieważne kim on jest, to jest ważne. Przedmioty są pamiątką, owszem, ale słowa, wychowanie. Tak dużo się mówi teraz o polskości, o patriotyzmie. Patriotyzm to nie jest tylko dbanie o własną ojczyznę. Jest to bardzo ważne i to jest priorytet. Ale trzeba dbać o drugiego człowieka. Nieważne, kim on jest. Kiedyś moja matka mi powiedziała taką rzecz. Mówi, pamiętaj, synu, pamiętaj. Mówi, kiedyś ty też będziesz potrzebował pomocy. I powiem szczerze, miała rację. Miała rację. Spędziłem kilka lat za granicą i potrzebowałem tej pomocy. Ja trafiłem na życzliwych ludzi. Trafiłem na ludzi, którzy mi pomogli. Tych obcych. Powiem panu, nie wyobrażam sobie. Nie wyobrażam sobie, żeby komuś nie pomóc. Nie wyobrażam sobie. Po prostu ja pamiętam kolejki za tej tak zwanej komuny, jak jeden drugiemu pomagał, przepuszczał w kolejkę, byłem małym łebkiem, za matkę stałem, po cukier. Miałem 12 lat, 82 rok, Ja to pamiętam, były kartki, miałem kartki wliczone. Ludzie przepuszczali, byli życzliwi ludzie. Spotka pan coś takiego dzisiaj w sklepie na przykład? Ktoś przepuści starszą osobę? Mówimy o przedmiotach. Słowa, życzliwość. To, co kiedyś było, zapominamy o tym. Kto mnie boli? Ale przedmioty też są ważne. Ja nie mówię, że nie. Ludzie mają pamiątki, nie wiem, pielęgnują je. To jest ich pamiątka po kimś tam, po babci, po dziadku, po rodzicach. Ja nie mam przedmiotów. Mam słowa i moich rodziców przed oczami. Dla mnie to jest najważniejsze. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Ja również. Dobranoc. Dobranoc. Pan powiedział o tym, że ludzie mają przedmioty i je pielęgnują, jak już coś im zostało cennego. No, a pan pielęgnuje słowa i to było bardzo, bardzo słychać. I bardzo panu dziękuję za to, co pan powiedział. I zapraszam. 7trójek@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ta piosenka to jest Agazarian. I to też właśnie wszystko jest w tej piosence. Wszystkie te aspekty, te tematy, które dzisiaj poruszamy. To znaczy jest opowieść o ojcu, o przodku. Zresztą Dzień Ojca dzisiaj jest, proszę pamiętać, koniecznie. I pozdrawiam wszystkich ojców najserdeczniej. To trudna rola. Jest opowieść o ojcu, który ratuje z płonącego muzeum obrazy, cenne przedmioty. I w tym są bardzo piękne, cenne, wypielęgnowane. To jest złe określenie, bo ono się łączy z czymś takim, no, jakimś takim kruchym i wyrafinowanym nadmiernie. I tutaj są piękne słowa. Czyli wszystko jest teraz. Wszystko to, o czym dzisiaj mówimy w tej piosence. Agazarian. Przyszłych pokoleń, jak pięknie umierało w płomienia piękno. pokolenia bezcenne, jak ciało człowieka człowiekowi, który żył na świecie. Tylko po to, żeby strzec muzeum, udało się przybiec na czas. Jeśli przeżyję, zaświadczy dla przyszłych pokoleń, jak pięknie umierało w płomieniach piękno. To jest wiersz Anny Świrszczyńskiej, a to jest fragment listu Mariusza. Te przedmioty, o których mówimy, to mogą być obrazy z Muzeum Narodowego pewnie, no ale też to mogą być jakieś zwykłe rzeczy, ale i tak są drogocenne. To nie o to chodzi. Tak jak w tym Muzeum Brytyjskim, to też niektóre są zupełnie niepozorne. A Mariusz pisze o swoich wyjazdach na wieś i tam jest taka szopa, a w tej szopie wszystkie babci narzędzia, od motyki po koszyk pleciony z korzeni. Tylko żelazko z duszą zabrałem do domu. A to jest znowu Kinga, która pisze o... A przepraszam, tu szukam, bo ten list jest dosyć długi. Kinga pisze długie listy. To znowu tam były kosz, tam był kosz. Tam kosz, tak? W tej szopie? A tutaj wyplatane ręcznie, nie mam pojęcia z czego, ale piekielnie mocne, rozmiaru XXL torby, czy też siatki takie strączką, wyplatane ręcznie przez mojego dziadka, który był rybakiem. Z tych różnych rybackich materiałów, sznurów, nie mam pojęcia, kobiety się na tym nie znają. Te torby mieściły dla mnie cały świat, albo pół, jak byłam mała. Wszystko tam mogło być, a ludzie się dziwili, skąd to i gdzie to kupić, nie mogąc uwierzyć, że to jest ręcznie zrobione, wyplecione. No i dziadek mówił, bo były dwa domy, dzieliła ich odległość kilometra, a dziadek mówił, wszystko sobie przeniesiecie. I dodając, że ta torba go przetrzymał dziesiątki lat, choć wyglądała na delikatną robotę, raczej utkaną niż mocną robotę, co to wszystko zniesie. I zniosła, rzeczywiście. Dziadek był z tych lat, z tych roczników, co to wszystko potrafił z niczego. Ilekroć na to patrzyłam wiele lat później, jak już dziadka nie było, nie mogłam uwierzyć, że to zrobiły jego ręce. Przedmioty. Jakie to są przedmioty takie, które mówią o nas, o naszej historii, o naszych więziach z bliskimi, może z dalszymi, może takie przedmioty jak ta kopuła Kościoła Świętej Trójcy, wspaniałego, przepiękna kopuła w Warszawie, które też jakoś oddają się innym. Są wspólne jakoś, łączą nas. No to ja Państwa zapraszam. Porozmawiajmy, pokażmy sobie te przedmioty. 7 trójek. dariusz.mugalski@polskieradio.pl. przyroda kolebka myślała kiedyś dokładnie, po co jej wielkie mamuty. Ani wygląda to ładnie, ani z nich skóra na buty. Nie ma co pytać koledzy, robiła i tak jej wyszło. Nikt nie wymyślał specjalnie tego, w czym żyć nam przyszło. Uprzedzam o tym lojalnie. Jeden jest rytm, jeden rytm, jeden jest węgiel i tlen. Zwykłą losą koleją, praca, posiłek i sen. Praca, posiłek i sen. Jeden przypada na dzień, świt jeden, jeden zmrok. Pierwsi się łudzą nadzieją, a drudzy równają krok. A drudzy równają krok. Stawkę w wesołym miasteczku dziewczyny. Chcą z tobą iść na koślawkę. Lepiej ci będzie z nimi. Pachnie tak mocno siano, kwiaty się gną od motyli. Jeździ słonko po niebie, światło ucieka ślad myli. Miasteczko czeka na ciebie. Jeden jest rytm, jeden rytm. Ważny jest wydech i wdech. Nasyć się równym oddechem. Nasyć się dzisiaj za trzech. Nasyć się dzisiaj za trzech. Bo raz tylko dany ci czas. Ani on twój, ani czyj. Z czasem się wszystko stoi. Żyj na huśtawce, żyj. Żyj na huśtawce, żyj. To jest przedmiot, to jest huśtawka, chociaż właściwie, oczywiście to ma też, to nie jest opowieść o konkretnym przedmiocie, tylko o czymś, o czym my tutaj cały czas rozmawiamy, to znaczy o tych przedmiotach, które dają nam moc, które nas wspierają, które dodają nam siły, dają nam nadzieję. No właśnie o tym mówimy, jakiekolwiek to są przedmioty, czy jakieś drogocenne, czy jakieś niepozorne, to i tak są drogocenne. Pani Barbara, dobry wieczór, witam panią serdecznie. Jest pani z nami? Jest. Nie mogę w to wierzyć, że się dodzwoniłam. Dobry wieczór. No to się chyba to prawda jednak. Halo? Tak, tak, tak, słucham. Już się pani pozbierała po tej... po tym przeżyciu. Może pani już opowiedzieć? Nie słyszę, ale mówię. Aha, świetnie. No, to słucham. Moje przedmioty, nie wiem, czy się mogę z nimi utożsamić, ale to są dwie torebki. Dwie torebki, które wisiały w jakiejś starej szafie w wiosce, w której się wychowywałam, bardzo małej wiosce. Ale czuję się dziwnie, jak mówię, ale będę mówić. Niech pani mówi. Bardzo uważnie torebki słucham. Torebki należały do siostry mojego taty, który miał wiele rodzeństwa. Ale to rodzeństwo poumierało. Został tylko on. Cioci chyba nie pamiętam do końca. Zmarła, kiedy miałam 2 lata. I ta ciocia była moją taką zagadką dzieciństwa. Zagadką? Ciocia Anielicia. Dlaczego zagadką? To ciekawe. Miałam jakieś przeczucie, że widziałam ją, że znam ją, ale nie pamiętam, żeby kiedykolwiek ją widziałam. Okazuje się, że umierała na stwardnienie rozsiane albo coś w tym stylu. Mieszkała z nami. Ona, mówię, zmarła w wieku lat 35. Ona już nie chodziła. I tak umierała. Ja miałam 2 lata, ja też jeszcze nie chodziłam. Zaczęłam się chodzić, jak miałam ponad trzy lata, między 3. a 4. rokiem życia zaczęłam chodzić. I mam takie wrażenie, że razem żyłyśmy w takiej niedoli. Ona umierająca i ja... niechodząca. Po urodzeniu właściwie, tak. Mała. A te torby? Te torby, te dwie torebki. Tak. Bardzo takie zwykłe, butwiające już może powoli. Takie niepozorne, skromne torebki. One wisiały w tej szafie. Ja zaglądałam do tej szafy tak, żeby tata nie widział, żeby nikt nie widział. Podglądałam te torebki, podglądałam wnętrza tych torebek. One były puste. W jednej była buteleczka po perfumach. I to tyle. Ale ta ciocia, pamiętam do tej pory jej wyraz twarzy, nie wiem skąd, bo przecież niby jej nie pamiętam. Nieskazitelne dobro. Jakaś taka wspaniałość, nie wiem co. I któregoś razu znalazłam u taty w worku zdjęcia. Jedno jedyne zdjęcie, jakie zobaczyłam, to zdjęcie cioci, właśnie tej Anielci, babci. I byłam w ciężkim szoku. Ten uśmiech, to twarz, to było coś, co dokładnie miałam w głowie przez tyle lat. Ciocia była trochę grubsza. Tak wszystko, tak jakby wszystko się sprawdziło, co w mojej głowie się działo. Ale tak się... jakbym miał sobie wyobraziła i ona taka była. Nie wiem, może byłyśmy towarzyszkami niedoli, może po prostu byłyśmy sobie bliskie. Bardzo silnie bliskie, nie wiem. Z tatą mam trudne relacje, zawsze miałam trudne relacje. Tata, pamiętam, mówił, miał 4 rodzeństwa. Została ta ciocia. Ona umarła w wieku lat 35 i ja teraz mam 35 lat, jeszcze niepełne. Taki paradoks. Taki wstrząs czuję wewnętrzny. Do taty czuję niechęć, a jestem do niego tak bardzo podobna. Tak szczególnie o tym mówię. Jakby to było dla mnie ważne właśnie. Nigdy nie poznałam babci, nigdy nie poznałam dziadków. Nie znam swoich korzeni. Miałam marzenie, żeby ich poznać. Te torebki są czymś takim właśnie namacalnym. To są konkretne rzeczy. Tata je ma do tej pory. Mhm. To chyba tyle. Dziękuję bardzo. Piękna Dziękuję. Opowieść. Bardzo piękna opowieść. Nie wiem, co powiedzieć, ale to była piękna opowieść. Pozdrawiam najserdeczniej i zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Jaki to jest przedmiot? Mam zegarek po ojcu i wraz z jego rytmem zaczynam czuć czas. Godzin młyńskie, kamienie miałkich sekund, swędzenie i czytuję rubryczki, kto zgasł. Mam zegarek po starym i nić. Czas łączy dwa drzewa, dwóch żyć. Czasem sam jestem z gredem, czas ucieka, tchórz jeden. Ty zaczekaj, ja nie chcę cię bić. Zdziadziało to ciało jak flak, tu dużo, a tam znowu brak. Dentyści i krawcy to nasi wybawcy, ponury fakt. Choć sierpień życia w próg, pan słyszysz jak rośnie brzuch. To cud dzięki Bogu, że tylko od przodu. Naprawdę cud. Mam zegarek po ojcu i wraz z jego rytmem zaczynam czuć czas. Godzin młyńskie, kamienie miałkich sekund, swędzenie i czytuję rubryczki, kto zgasł. Mam zegarek po starym i nić. Czas łączy dwa drzewa, dwóch żyć. Czasem sam jestem z gredem, czas ucieka, tchórz jeden. Ty zaczekaj, ja nie chcę cię bić. W miłości ostatni zryw, lecz jaki jest do niej szyfr, numer cholera. Się łaszą do zera, czy zera do cyfr. Z honoru sam pan to zna, zostało już samo cha. Skundleliśmy z klasą, w pogoni za kasą. Przynajmniej ja mam zegarek po ojcu i wraz z jego rytmem zaczynam czuć czas. Godzin młyńskie, kamienie miałkich sekund, swędzenie i czytuję rubryczki, kto zgasł. czasu łączy dwa drzewa, dwóch żyć. Czasem sam jestem skredem, czas ucieka, tchórz jeden, ty zaczekaj. Ja nie chcę cię bić. Klaski w studiu Trójki się rozległy. To jest koncert Mariusza Lubomskiego. Fantastyczny tekst Jana Wołka. Skundleliśmy z klasą w pogoni za kasą. No może nie do końca jednak. Te nasze rozmowy świadczą o tym, że to nie musi tak być. Pan Dawid, dobry wieczór. Witam pana serdecznie. Dobry wieczór. Dobry witam. Wieczór. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem. Dzwonię do radia po raz pierwszy, chociaż Trójki słucham już od dawna. I od razu udało mi się dodzwonić, także bardzo się cieszę, że... Fantastycznie, no to ściskam kciuki za dalsze sukcesy. Proszę opowiadać. Chciałem opowiedzieć o przedmiocie, który jest dla mnie bardzo ważnym przedmiotem, dlatego że wykonanym ręcznie przez mojego już nieżyjącego ojca. Przedmiot jest o tyle nietypowy, czy o tyle ma ciekawą historię, że właściwie musiałbym to zacząć troszeczkę o swoim ojcu. No, krótko mówiąc, mój tato za swoich młodych lat, krótko mówiąc, był niezłym łobuzem. I sporo przygód wiązało się z różnego rodzaju miejscami typu zakłady penitencjarne, gdzie trochę czasu spędził. Podczas jednego z takich pobytów, czy właściwie podczas każdego pobytu, wykonywał różnego rodzaju takie, no nazwijmy to upominki, czy jakieś takie robótki ręczne, które później w prezencie dostawała moja mama. Ten przedmiot, o którym chcę opowiedzieć, to jest takie pudełko, puzderko, coś, w czym, nie wiem, można przechowywać biżuterię, można przechowywać jakieś takie drobiazgi drogocenne. Niesamowite jest w tym to, że jak oglądam to pudełko, ono jest wykonane z niesamowitą dokładnością. Wzór, który jest na nim ułożony, to jest wzór ułożony z takich materiałów, które w takich miejscach były dostępne, i to były jakieś takie słomki, mam na myśli ze słomy, takiej polnej słomy, przypalane nad gazem. One dzięki temu uzyskiwały różnego rodzaju odcienie, od żółci aż po brązy i czernie, i wycinane były w takie bardzo, bardzo skomplikowane mozaiki, układane, przyklejane do tego pudełka. I niesamowite jest takie, mój tata już niestety nie żyje, mama również, ale wyobrażam sobie za każdym razem, kiedy widzę to pudełko, że po pierwsze ono jest wykonane z niesamowitą dokładnością, z takim ogromnym pietyzmem, z takim dopieszczeniem każdego detalu. I piękne jest to, że w miejscu, gdzie no bardzo często myśli się o tym miejscu, że tam siedzą źli ludzie. Ludzie potrafią wykonać tak piękne rzeczy. Aha. I tak strasznie dużo poświęcenia, uczucia, pracy, samego siebie włożyć w to, żeby ten przedmiot był możliwie jak najpiękniejszy, możliwie jak no jak najlepiej wykonany, tak? Na dzień dzisiejszy jest tak, że to jest właściwie jedyna pamiątka, która została mi po ojcu. I chciałem powiedzieć o czymś, czego ja się bardzo cieszę i co udało mi się zrobić. Ja mieszkam w Gliwicach i tutaj też jest prowadzone przez jednego z moich kolegów muzeum tatuażu. W związku z tym, że więzienie bardzo mocno kojarzy się ze zjawiskiem tatuażu, to postanowiłem podarować muzeum ten właśnie przedmiot i tą pracę mojego ojca. I ogromnie cieszę się z tego, że ona dzisiaj jest dostępna dla wielu osób, dla wszystkich, którzy mają ochotę zobaczyć, jak coś takiego wyglądało, jak coś takiego mogło być wykonane. No, to naprawdę niesamowicie ważne dla mnie. Dziękuję panu pięknie. No, wspaniała opowieść. Ważna nie tylko dla pana, także dla nas, tak jak jej teraz słuchaliśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc. No to myślę, że Stanisław Sojka tu będzie bardzo na miejscu z tą piosenką. Pan Jan pisze tak. Mój dziadek, notabene również Jan, saper, rozminowywał Wrocław z kolegami saperami przy jednej z wrocławskich ulic, którą rozbroili i przy której tymczasowo stacjonowali, na jednym z murów białą farbą napisali saperów. Dzisiaj właśnie tak nazywa się ta ulica. Adam Makowicz, Żarzące się ogniki. No tak jak te nasze opowieści, prawda? Bardzo dziękuję. Dziękuję pani Halinie Leszczyńskiej, która realizuje program. Dziękuję Wioli Myszkowskiej, która jest jego wydawcą. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.